chwilę otworzę konserwę, zjem do piłki nożnej. 5, 4, 3, 2, 1. No, pomyłeczka, no taka sobie pomyłeczka, no dziwne nie jest, gdyż dzisiaj będziemy się, ja będę się powoływać często i sporo na media, więc taki jestem pomylony trochę. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jeszcze jeden samolocik spadł na Pentagon, to że tak jakoś nie było zdjęć znowuż. jaki to, że to miał być bang ogromny, a to, to co zdjęcia przeciekły, to to wyglądało na awionetkę ledwo. I to, to pewnie mało raczej. Ale no, wątpliwości. Rząd amerykański jakoś się z tego wytłumaczył i napadł nas, ten biedny Afganistan. No nie taki biedny, bo tam hunta sobie talibów rządziła i tam nie szanowali nic, nikogo, no ale jakoś tam rządzili. No i taki powstał casus belli, powód do wojny przeciwko Afganistanowi. Te zabawy przypisuje się Bin Ladenowi. I ten Bin Laden przez tyle lat tak sprytnie ukrywał się przed tymi służbami amerykańskimi, które na lotniskach potrafią prześwietlić ubranie, a terrorysty nie potrafią zatrzymać. Został wyśledzony przez wszystkich na świecie i nikt go nie znalazł przez 10 lat. Normalnie cwaniak fantastyczny. Aż Obama raz stwierdził, no, Osama, trochę już przesadziłeś. Tak mógł powiedzieć. I 1 maja 2011 roku, tak zwanych późnych godzinach wieczornych, nie wiem, czasu waszyngtońskiego, Barack Obama poinformował o zabiciu Baracka, Osama Bin Ladena. Z informacji podawanych przez amerykańskie media, ABC News, NBC, CNN, Reuters jeszcze do tego i tam paru innych, wynika, że Bin Laden zginął z rąk amerykańskich komandosów z Navy SEALs w Abbottabad, w pakistańskiej prowincji Khyber Pakhtunchwa, czy jakoś tak. O godzinie 1 czasu pakistańskiego. Taka została podana informacja publicznie. No i są z tym jakieś dziwne wątpliwości. Jak możemy mieć wątpliwości po tym, jak wspaniale udowodniono, że ten zamach z 11 września to był zrobiony przez Osamę. Wszyscy przecież do tej pory jesteśmy pewni, wszystko ujawniono, tak? Filmy jak ten Bane, wielki, olbrzymi, rozpieprza ten Pentagon, ale tylko jedno skrzydło tego Pentagonu, tylko tak trochę odrobinę, żeby świadkiem nie za bardzo. Nie wiem, bał się ten Bane spadający. No. Oczywiście uznaję, że ten zamach 11 września jest wyjaśniony kompletnie i z taką całkowitą pewnością i wiarą w to, co podaje prezydent Stanów Zjednoczonych, w tym momencie Barack Obama, wierzę w to, że Bin Laden zginął. Nie wierzę w te koszachty internautów i innych szatanów poukrywanych, które po internecie rozsyłają zdjęcia, jakoby to zdjęcie same, ta fotografia, jakoby to był fotomontaż. Chociaż to jest oczywisty fotomontaż. A ja nie wierzę, że to fotomontaż. Nie wierzę. Nie. Wierzę panu Barackowi, bo jemu z oczu dobrze patrzy. Tak, wspaniale. Wierzę tym bardziej, że dowody są oczywiste. Ciało Osamy Bin Ladena zostało spuszczone do morza. Ciała nie ma. Czy, no, jestem łatwowierny chyba. Jest też plotka, że Osama Bin Laden zmarł w 2001 roku w Stanach Zjednoczonych w jakimś szpitalu na chorobę nerek. Też kolejna plotka, nie do wyjaśnienia. Aczkolwiek pewne jest to, że Osama Bin Laden nie zginął kilka dni temu. No właśnie, nie ma kreatora, nie ma kto pociągnąć tematu, podyskutować, bo może on by nie był tak łatwowierny. Może ktoś też nie jest tak łatwowierny jak ja i może mi tutaj zadzwonić. Też się podzielić myślą o Osamie Bin Ladenie. Peter Bergen, specjalista do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, wskazał, że islamskie prawo nakazuje pochówek po 24 godzinach od śmierci. Doniósł serwis Politico.com. Jak podał CNN i New York Times, tak już się stało i ciało zostało wrzucone do morza. To już przedstawiłem. Ale nie przedstawiłem, kto podał. CNN i New York Times. No to jest jakaś masakra, no. Jak wojsko amerykańskie rozpoznało ciało Bin Ladena? Zapisał mi tu w konspekcie kreator, jak wczoraj wysyłał konspekt wspólnie opracowany. Otóż ciało zostało rozpoznane, porównując DNA Osamy z kodem genetycznym pobranym z mózgu jego zmarłej siostry. Siostra Osamy Bin Ladena zmarła parę lat temu w Bostonie w USA. Jej ciało natychmiast zostało przejęte przez FBI, a materiał DNA został pobrany z jej mózgu. Dzwoni krawiec. Halo, witaj, abolicy misie. Witam, przekracza. Więc to ja to sobie myślę tak, że rządom się po prostu opłaca tworzenie takich super łotów, jakby. Znaczy w sensie takim, że dla nich jest lepiej stworzyć jedną taką postać złego bohatera, niż rozmydlanie tego na wielu różnych, bo jeśli już mają takiego Osamę i mogą jemu przypisać to, co się aktualnie tam złego gdzieś stało, to wiedzą też, że i cały świat o tym napisze, że to już jest postać znana, którą wszyscy skojarzą i tak dalej. No wydaje mi się, że robią to po prostu dla własnego interesu, z rachowania, wiesz, takie coś. Jak najbardziej. A media, tak zwane publiczne, dołączają się do tego korowodu, no bo co, no, nie napiszą, no to kto ich kupi? A jak napiszą, no to będą mieć święty spokój od rządów, a po drugie, to jest sensacja. Taki pan Tomasz, za wszystko winny. Dokładnie, i nikt tego mu tak szybko nie zapomni, nie? Bo jak napiszą, że to był jakiś tam aha, którego nikt nie zna, no to albo o tym media w ogóle nie napiszą, albo napiszą, a następnego dnia ludzie już o tym zapomną, nikt nie będzie pamiętał. W ogóle dziwnie troszeczkę, jak ludzie dzisiaj szybko zapominają o wszystkim. Każdy, nawet jakiś taki straszny news, typu, że zginęło 100 osób, następnego dnia już tego nie ma, nie? No i nawet trudno znaleźć archiwa potem. A to nie jest przypadek, moim zdaniem. Po prostu teraz, wcześniej były czasy niedoboru informacji, a teraz mamy czasy bombardowania nas informacjami. I kiedy jesteśmy bombardowani, no to w tej głowie, chociaż często pustej, to brakuje miejsca na zapamiętywanie tych z wczoraj, tych z niedawna, sprzed kilku lat, u matko, jeszcze sprzed 10 lat, kto pamięta 10 lat temu, jakie afery były za SLD na przykład. No, pamiętam, nie było takie się dnia bez afery, nie? Ale nie ma tyle z afery, a też jakoś ludzie tak z dnia na dzień zapominają. No, a wiesz, jeszcze mi tak się przypominam, to co się dzieje z Rydzykiem. w przypadku Rydzyka to jest z kolei trochę tak, że jemu też się przypisuje różne rzeczy, których nie zrobił, a wystarczyło o tym napisać tylko kilka razy w gazetach i to w jakichś tam, wiesz, faktach, w innych tabloidach, na przykład, że Maj Bacha ma, nie? Czy helikopter, czy coś. I do dzisiaj, jak czytam sobie fora, to nie ma dnia, żeby nie było właśnie komentarza w stylu tam, oddawaj Maj Bacha, nie? Albo coś. No ludzie tak bardziej żyją tym, co wyczytają, a nie tym, co faktycznie jest. Albo na przykład ta jego tam zbiórka na stocznie. To wyglądało tak, że każdy z ofiarodawców potem, który się podpisał, dostawał list, czy te pieniądze z powrotem, czy nie. Ale nikogo to już dzisiaj nie interesuje. Dla wszystkich on jest, przeciwników on jest złodziejem i już, nie? No właśnie. Witam, Oskara. No cześć. Cześć, Oskarze. Ja sobie to zapisałem na kartę, żeby nie zapomnieć. Bo mi przyszło coś takiego do głowy, co może też mało kto zwróci na to uwagę, a może zwrócili ludzie. Mianowicie, Osama Bin Laden, czy tam inny tego typu człowiek jest potrzebny, dlatego że, czy na przykład też jest w Libii, prawda, Kaddafi, i inni tego typu wrogowie publiczni są zawsze lepsi niż gdyby wrogiem był na przykład cały naród, czy cały jakiś tam ludność jakiegoś państwa. Dlatego że... To by było niepoprawne politycznie. To by było niepoprawne politycznie. To jest też kwestia, jakby to było, jakby lud walczył z demokracją, jakby to lud nie chciał tej demokracji amerykańskiej, tego całego świata Ameryki, prawda, tej cywilizacji. Tu się demonizuje, powiedzmy, że to są jednostki wywrotowe, które walczą z systemem, a ten lud oczekuje tylko na to, że, prawda, uszczęśliwiony zostanie i demokracja zostanie wprowadzona i oni będą szczęśliwi wtedy. Także to też jest właśnie z tej strony trzeba pytać, dlaczego właśnie Ameryka utożsamiała całe zło z Osamą Bin Ladenem, chociaż niewątpliwie to nie on był jedynym mózgiem i po prostu przywódcą terrorystów arabskich. W końcu cały arabski terroryzm to ma różne źródła i w Palestynie, i w Arabii Saudyjskiej, i w Afganistanie i tak dalej, w różnych rejonach kraju, także w różnych rejonach świata. Także to jest jedna sprawa. Natomiast druga sprawa to jest taka, że w zasadzie cały terroryzm opłaca się, całe powiedzmy ukrywanie tego śmierci Bin Ladena, prawdziwej tam zamieszłej w 2001 roku, powiedzmy, to stała, to była też na rękę tak samo terrorystom, bo wbrew pozorom, tym terrorystom, którzy są rozproszeni, im też jest potrzebny jeden wóz. To nie jest tak, że tylko Amerykanie korzystają na tym, że został wybrany jakiś Bin Laden, z którym można walczyć, i chodzi o Amerykanie politycy, nie? Nie tylko oni mają dobry pomysł, żeby sobie znaleźć takiego jednego wroga, ale też terroryści bardzo dobrze z tego korzystają, bo wystawienie takiego jednego bohatera, z ich punktu widzenia bohatera, też jest pozytywne z ich punktu widzenia. Po prostu mają jakiegoś swojego Robin Hooda, do którego mogą się modlić wszyscy terroryści z całego świata, pomimo tego, że wcale przez niego nie są kierowani, tylko są kierowani przez inne osoby, które mogą się za nim ukrywać. I tak samo ukrycie właśnie śmierci Bin Ladena było podtrzymywaniem jakiejś tam historii jego i legendy. Jak najbardziej, zgadzam się właśnie z tym, że stworzono legendę. Tak. Zdrową legendę, która jest przydatna i łatwa do wykorzystania. Przepraszam, ja ci przerwę, ale tu zadzwonił FF i... Halo, FF? Tak, jestem. Słychać się, słychać. Proszę, to słowo. Przepraszam, Oskarze. Nie, to... Ja tylko chciałem się podzielić taką uwagą, czy nie wydaje wam się, jak może staliście, albo oglądaliście rok 1984 Orwella, czy Osama Bin Laden, nie wydaje wam się, że to jest taka postać podobna do Emanuela Goldsteina? Tak, złego, niedobrego. Tak jest przełamany właśnie, tam daleko gdzieś spasuje przeciwko wszystkim. Nikt nigdy nie widział, nie słyszał, a jednak kryje cały czas i chce uderzyć w system, tak, żeby go rozwalić. No, może to akurat by było dobre uderzyć w system. No pewnie. Ale co taka tylko szybko uwaga, tak mi się nasunęło. Dzięki, chciałem się tym podzielić z wami. Dzięki, analogia świetna i takie wyimaginowane postaci, one spełniają zadanie, ale czasem musi być ta postać realna. Tak samo jest u nas z takim sobie panem Jarosławem K., że on też jest robiony na demona, chociaż absolutnym demonem nie jest. Jest, ma pełno wad, no to jest oczywiste, no ale w porównaniu do Donia przynajmniej coś tam jednak jakiś plan miał. Zgadza się, Oskarze, że jedno to jest, jak on się faktycznie zachowuje, a drugie jak jest przestawiany przez media propagandy? Oczywiście, że tak jest. W każdym kraju jest potrzebne, powiedzmy, rządzącym i jakimś tam mocarzom medialnym jest potrzebny wróg, powiedzmy, w którym by można było utożsamiać wszystkie swoje niepowodzenia, zwalać swoje niepowodzenia na jego barki. I tutaj tak samo jest z Kaczyńskim. Chociaż on też nie jest właśnie bez winy, no jednak też ma jakąś swoją odpowiedzialność za to, bo w końcu też rządził przez pewien czas krajem. I niewątpliwie, no też zresztą w końcu jego brat podpisał ten traktat lizboński. Ma niechlubną, powiedzmy, pamięć jest taka, że no, w zasadzie się mu pomniki by chciało stawiać, niektórzy chcą stawiać, stawiają, no ale w zasadzie za to, że nas do niewoli wepchną. No Leszek podpisał ten traktat i to jest właśnie najgorsza rzecz, którą zrobił i którą trzeba pamiętać, ale jeżeli mówimy o propagandzie, to propaganda anty-Kaczyńska zaczęła się jeszcze na początku lat 90., kiedy się, jeszcze zanim się przeciwstawili Wałęsie. Dobrze, dzięki Oskarze, dzięki za tą uwagę na temat kreowania wroga publicznego, zadzwonię jeszcze później, ale musimy odczepić się od właśnie Osamy, gdyż trzeba kontynuować audycję. Są jeszcze dwa tematy bardzo istotne na dzisiaj. Ale zasadniczo półtorej tematu, bo oba punkty tutaj zapisane odnoszą się do Donia T. Laja. Zacznijmy od tego, czy wiecie, ile Donio spędza na weekendzie czasu? No, możecie kombinować. Jeszcze chwila do zadzwonienia. Możecie zastanowić się, ile Donio spędza czasu na wakacjach? To znaczy podczas weekendu. W Sopocie. W domu. Czarna żarówka. Tylko u Jabola tak strasznie. Nikt nie zadzwonił, zatem odpowiadam. Otóż, jak podało ostatnio medium, no właśnie, zgubiłem teraz w tym pliku całym swoim przygotowanym, ile tutaj Donio T spędza na wakacjach. W każdym razie, zdaje się, że Rzeczpospolita, żeby tutaj nie skłamać, podała, iż Donio T premier, anonimowy, anonimowego kraju, spędza na weekendy, weekend mu się zaczyna w piątek, zaraz po obiedzie, leci sobie samolotem do Sopotu, w Sopocie kończy mu się weekend dopiero w poniedziałek wieczorem, wtedy leci samolotem do Warszawy i już bardzo duże ilości tych lotów odbył w czasie swojej kadencji, za 6 milionów złotych, za jednego człowieka, fajnie, i to tylko po to, żeby sobie pojechał na weekend. Jest zdolny człowiek, Marcinkiewicz na przykład, dla porównania, jak się go pytali, ile ma dni wolnych w miesiącu, to mówi, że się cieszy, jak miał dwa. Cieszył się, jak miał dwa wolne dni, jakąś sobotę czy niedzielę, że mógł odpocząć od funkcji premiera. Innego premiera nie pamiętam, z którego mi zginął tekst. Zapytano to też tak podobnie, że funkcja premiera to... Premier to praktycznie najbardziej zapracowany człowiek w Polsce. Co tam? Nie umieli. Nie umieli pracować. Do nią widocznie umie pracować. On 3 dni pracuje, 4 dni sobie na weekend jedzie, chce w piłkę pogra, sobie pobiega w poniedziałek, tak? Napisane było, że poniedziałek. Rewolucjonista dzwoni. Zginął tekst. Halo? Halo? Słucham cię. No chciałam powiedzieć, że wy też jesteście zdolni. Przecież go wybraliście. A, ja go nie wybierałem. Ale słuchaj, ale nie byłeś przeciwko wyborom, to znaczy, że go wybrałeś jednak. Trzeba było zrobić jakiś strajk pod... O, ja to znam, jak zapomniałem, wypadło mi słowo. Pod BDR-em pewno. No nie pod BDR-em, pod wszystkimi... Pod wszystkimi... No ja to znam, placukami idziemy tak głosować. No to wiesz, że to by człowiek dostał za ten, za... nieposzanowanie wyboru, to za przerywanie ciszy wyborczej, coś takiego. Znaleźliby paragraf, żeby to zamknąć i media by nie powiedziały o tym. Ja mówię pod wszystkimi, to znaczy, że wszyscy ludzie musieli to zrobić. No to słuchaj, nie wiem, jak to jedna osoba ma załatwić, żeby pod wszystkimi tymi placówkami... Ja mówię, że ty jeden. No ale jak ma jedna osoba załatwić, żeby wszyscy? A? No jedna osoba nie, ale ja mówiłam wy, a nie ty. Dobrze. Potraktujmy to jako apel. Ja się zgadzam z tym apelem. Zgadzam się z tym, żeby... Ktoś jak nie pójdzie do wyborów, no to Tuska banda debili wybierze. Tak, inna banda debili wybierze Tuska. A jak będziesz protestował przeciwko wyborom, o, to pewnie będzie lepiej. To zrobią ze mnie oszołoma. O co tam chodzi temu Sierpkowi Młotowi, że coś mówi, które rodzanie boli rewolucjonistą? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nie wiem. Nie jestem w temacie, nie jestem w temacie. Okej. Okay. Na razie, cześć. Cześć, dzięki. Dzięki za telefon. Zapraszam. Kolejny, do dzwonienia. I teraz przechodzimy do tak zwanego clue dzisiejszej audycji. Otóż, spróbujemy się zastanowić na temat Kiboli. To jest trzecia audycja kontestacji, która będzie się odnosić do Kiboli. Z tego co widzę, w zeszłym tygodniu zrobił to Janek Fior. Tak, luźna dygresja. W tym tygodniu już widziałem, że Hugo zrobił coś odnoszącego się do Kiboli. A teraz konserwy. Szkoda, że nie ma kreatora, bo byśmy sobie podyskutowali. Bo kreator nie jest kibicem. To on ma dystans do tematu. Ja też nie jestem kibicem, więc też staram się mieć dystans. No ale zastanówmy się, na czym polega problem. Od kilku lat stadiony stają się coraz bardziej bezpieczne. Coraz mniej spraw jest wnoszonych przeciwko kibicom, tak zwanym kibolą. Rzadziej zdarzają się rozpierduchy jakieś szersze. Jest to spowodowane prawdopodobnie tym, że kibice organizują się w jakieś stowarzyszenia i zostali włączeni w ochronę stadionów. Dzięki temu chronią tak jakby swoje. Tak mi się wydaje. No nie jestem kibicem, nie śledzę tematu, więc może się mylę, no. Ale wyborcza bardzo często odnosi się, pokazuje temat, że to znowu coś się stało. TVN też pokazuje. Jak te dwa media coś pokazują, no to ja się zastanawiam, czy to aby na pewno jest prawda. Albo nie wiem, jakiś falsyfikat. Bo te dwa media też potrafią 300 razy w roku napisać, że u nas homoseksualizm powinien być i tak dalej, że tu nową tolerancję kolejną, że tutaj to się stało, to wydarzyło i tak dalej. Chociaż wydarzenia dotyczyły jednej, dwóch osób, no ewentualnie 15, a tutaj jest to przeciwko jakimś tym złym narodowcom, czy nie wiadomo komu zasadniczo. I też z jednej strony gazeta NW robi propagandę lewo, z drugiej strony antyśrodowisko, przeciwko środowiskom, których nie lubi. A dlaczego nie lubi kibiców? Dlaczego nie lubi kibiców? A, no to jest temat bardzo ciekawy. Otóż jakiś czas temu ruszyła strona Szechteriada i na tej stronie wypowina się panowi Adamowi Michnikowi, brata, który był prokuratorem czy sędzią, nie pamiętam, w każdym razie teraz przebywa w Szwecji, a skazywał AK-owców na karę śmierci. Wypomina się też to, co robił rodzic, to też wypomina mu się, co sam robił. Biegał po wsiach razem z Kuroniem i w ramach walki z kłakami konfiskował mienie. Wiecie to o Adamie? Ciekawe rzeczy. I na stronie pojawiają się różne transparenty, polityczni ugarze, czy też teolityczni, za aferę hazardową, zamknięcie cmentarze. Czy Szechter przeproś za brata? To można na YouTubie często obejrzeć. Słucham, Oskarze. No ja chciałem się wypowiedzieć odnośnie tego tematu i kibiców nie tylko. Jest pewne powiązanie w ogóle piłki nożnej ze sprawami państwowymi, bo jak wiemy, premier Doniotę również jest piłkarzem. A jak słuchałem dzisiaj na audycji właśnie jakiejś chyba archiwalnej na kontestacji, to w zasadzie piłkarze są skorumpowani. I w ogóle cała piłka nożna w Polsce jest skorumpowana, więc nie ma się co dziwić. Jaki pan taki kran, bo jaki kran taki pan. No, w tym wypadku, no tak to jest, nie? No i tak samo tutaj mamy, zresztą była też dyskusja, dlaczego kibice się nie buntują, tylko dalej tą piłkę nożną oglądają, chociaż jakość jest kiepska. I w zasadzie tutaj można tak samo powiedzieć, dlaczego ci ludzie wciąż głosują na tych samych ludzi, chociaż jakość gry jest kiepska. Odnośnie samych stadionów, no to niewątpliwie problemem jest w ogóle to, że te stadiony są miejskie, że te stadiony są państwowe. i to tworzy problem pilnowania. I gdyby te stadiony były prywatne, to każdy klub, do którego taki stadion należy, by sobie we własnym zakresie po swojemu bronił się przed kibolami tymi agresywnymi. Wpuszczałby ich albo nie wpuszczał. Jakby ich nie wpuścił, to by stracił na biletach rodzinnych, prawda? Aby zyskał na biletach, powiedzmy, żeby może kiosk otworzyli z maczetami czy z czymś, prawda, z jakimiś atrybutami do walki. No i też by zarabiali. Znowu inny klub by lepiej blokował tych kiboli, a znowu zarabiał na wacie cukrowej sprzedawanej dzieciom, które idą w rodzinie. Tak na marginesie, ja też nie jestem kibicem, w ogóle mnie nie interesuje w zasadzie żaden sport. Kiedyś się troszkę interesowałem Formułą 1, ale też w zamierzchłych czasach, jak jeszcze nie jeździł Kubica. Także to też mam do tego dystans. Ale mam kolegę, który jest wielkim kibicem jednego z klubów. I to takich uznawanych za bardzo, bardzo, powiedzmy, agresywnych. To znaczy, może nie sam klub jest agresywny, co fani tego klubu. I on zawsze podkreśla, że jest jego śmierzony z kibolem, a on mówi, że nie, on jest kibicem. I że to jest wielka różnica. On właśnie aktywnie działa w tym klubie. On spotkania z piłkarzami organizuje w szkołach w różnych takich. Także jeździ sobie tam od czasu do czasu. No to jest z prowincji, też ma parę kilometrów do miasta tam do tego klubu. Jeździ na mecze pilnować. Taka służba, powiedzmy, klubowa. No niewątpliwie w takich służbach też uczestniczą osoby związane ze świadkiem tym bitnym. Także oni na pewno też mają swoich agentów. No nie ukrywajmy, no przecież, że taki klub to zorganizowana. Ci kibole to nie są małpy niezorganizowane jakieś, które sobie tak chodzą. Oni bardzo dobrze się dogadują między sobą. Oni potrafią naprawdę zadziałać w ten sposób, że powiedzmy jednego mają jakiegoś swojego człowieka gdzieś właśnie wśród tych służb organizujących porządek. I oni do tego tam właśnie wchodzą. A to, że media powiedzmy pokazują więcej lub mniej tego, czy to jest obraz prawdziwy, no pojęcie kaszki dziennikarskiej nie jest niczym nowym i to w zasadzie jest znane od wielu lat. Jeszcze powiedzmy, no ja to pierwsze skojarzenie też jako dziecko, jak czytałem tytuł Saronka i Otonka, to tam już była kaszka dziennikarska wspomniana, prawda? To jest no oczywiste, że media zawsze będą szukały sensacji, szukały jakiejś informacji, którą można wałkować w razie czego. No i będą coś generować fakty, no to po prostu trzeba czasami coś powiedzieć, jak się nie ma co powiedzieć. No i to ja myślę, że nie przypadkiem ten temat teraz wypływa. Właśnie od kilku miesięcy działa ta sekteriada. Na stadionach zaczynają pojawiać się hasła polityczne. Zawsze się pojawiały, ale teraz bardzo często przeciwko rządowi. No i rząd chyba musiał zareagować. Na co ja zwracam uwagę w tym momencie? Chciałbym ostrzec wszystkich kibiców, żeby się poukrywali, nie wiem co zrobili, albo się z nich zorganizują tak dobrze, żeby nie dało się ich tknąć. Dlaczego tak twierdzę? Czy ktoś pamięta jeszcze, jak wyglądała sprawa hazardu? Delegalizacji hazardu? Była afera hazardowa i Donald wziął, żeby to przykryć. 2 tygodnie w mediach było wałkowanie, że hazard jest zły, twardy hazard, miękki hazard, nie wiadomo co. Donald będzie zakazał po 2 tygodniach. Co było z dopalaczami? 2 tygodnie wałkowania, że o Jezus Maria, ktoś tam trafił do szpitala. Ktoś tam, jedna osoba na 1000 używających przez wiele, wiele miesięcy, to ona trafiła do szpitala i zmarła. Jedna osoba, na własną odpowiedzialność brała i zmarła. 2 tygodnie. Dopalacze, złe, niedobre. 2 tygodnie. Wszystkim się zakodowało, że to złe, niedobre. Dzieci ze szkół zostały wyprowadzone, żeby sobie pokrzyczeć, że one nie chcą marihuany palić. Że one wcale nie palą po kątach, się cieszą, bo zajęć nie mają. Nauczyciele się cieszą, że sobie coś pokrzyczą. 2 tygodnie hałasu było, delegalizacja, nagle. Teraz trochę już trwa ten atak na kibiców. Ja prawdopodobnie bym się nie zajął tym tematem kibiców, gdyby nie to, że to wygląda zupełnie tak samo jak poprzednio. Uwaga, mam tu nawet dżingla przygotowanego, co powiedział Donald. Tylko, że dżingiel był przygotowany nawet zanim to powiedział. Uwaga. Stój, elejcie, a społecznie! Przed chwilą przeszedłem edukację. Dostąpcie wy tej łaski. On nam to mówi, wy bandyta, przemytnik i oszust. Jak oskarżę? Podobał ci się dżingiel? Kapitalny. Po prostu świetny. Także no, ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że w zasadzie kibice powinni się poukrywać i faktycznie topór powiedzmy wisi nad nimi. Myślę, że oni właśnie dlatego, że są zorganizowani, to jednak mam nadzieję, że wyjdą na ulicę, jeżeli będzie jakaś delegalizacja. Że się skończy Toniowi. Tak, tylko że z drugiej strony właśnie dlatego, że są zorganizowani, to oni są stali się celem, bo widać, że oni są siłą jakąś w Polsce, z którą no, trzeba się liczyć i trzeba ich po prostu w jakiś sposób zlikwidować, pozbyć się i demonizować tak dalej. Ja osobiście, jak żyję na świecie 30 ponad lat, to raz w życiu tylko widziałem faktycznie falangę kibiców maszerujących, prawda, w jakimś tam proteście, a raz w mediach widziałem, raz na żywo, raz w mediach widziałem kibiców jak w Krakowie, jak porozwalali wystawy. Natomiast jak on było naprawdę, to trudno powiedzieć, czym to było spowodowane. Natomiast zadzwonił rewolucjonista ponownie. Natomiast przerywam. Rewolucjonista? Ja powiem szczerze, to lepiej jednak, żeby oni nie wyłazili, no bo nie się powstrzymają trochę, nie wiem, nie znajdą trochę lepszy moment, jak trzeba będzie, jak będzie jakaś taka dobra okazja, żeby komuś dopierdzielić, żeby dopierdzielili stanta na przykład, żeby była jakaś, jak będą wybory na ten kanał na przykład, to żeby do tych wyborów nie doszło, żeby rozdzielili zarówno wyborców durnych, jak i osoby wybierane, no i wtedy to będzie to miało jakiś sens, a teraz to co oni to mają, żeby wychodzić na ulicę, po to, żeby potrzebili zakatki? No tak, tylko to co oni by mieli zrobić? No na razie to niech się przygotowują, niech się trenują siłowni. Ja mam wrażenie, że ćwiczą przez lata. Dzięki rewolucjonista jeszcze dzwoni rozpuszczalnik. Halo? Halo? Rozpuszczalnik? Czy nas słyszysz? Niestety nie słyszy. Ja chciałem też przytoczyć informację, jak tutaj, na podstawie czego skatalizowała się cała sytuacja i od czego się, nie od czego się zaczęło, bo zaczęło się od tych transparentów antyrządowych, ale co zostało ruszone tak, że wybuchło, a autentycznie, że sam donio tak musiał wybuchnąć, że stój elemencie społeczny. Co się stało? Otóż odbył się mecz w Bydgoszczy, Puchar Polski między Legią a Lechem Poznań. tutaj chwila pauzy, dlatego że się zastanawiam, bo to nie śledzę zazwyczaj, to, no, to problem sobie czasem przypomnieć. No ale dwie drużyny, pada karny, co się dzieje? Wyskakują kibice zwycięskiej drużyny na boisko, cieszą się, bratają się z piłkarzami, bratają się z działaczami. Tam widać, że w garniturach są osoby i się z kibicami witają, się wszyscy cieszą. Wszyscy się cieszą. Na stadionie siedzi ekipa z UEFA, która ma patrzeć na to, jak się przygotowujemy, jak jesteśmy gotowi na przyjęcie kibiców z całej Europy. Patrzą, a tu wpada stado policjantów. Wpada stado policjantów, strzelają z niegwintowanej broni, gumiakami strzelają do ludzi, którzy się cieszą. No, fajnie. UEFA się cieszy, że sytuacja opanowana. No ale niestety, to nie była sytuacja opanowana, bo w tym momencie to się ludzie wkurzyli. No i wyskoczyła druga drużyna na boisko. Do nich też zaczęli strzelać. To się tamci zwinęli. Jeżeli by policja była konsekwentna, no to by co zrobiła? No by wkroczyła na trybuny, by wyprowadziła tych kibiców, czy... Ale po meczu nie aresztowano nikogo? Zdemolowany stadion? Dlaczego? No chyba dlatego, że ta policja wkroczyła. No nie wiem. No ale też ciekawe, dlaczego kibice wyskoczyli na boisko. Dlaczego? Widać było, że się cieszyli. Radość ich opanowała ze zwycięstwa. Nikomu nic nie robili wtedy jeszcze. No ale zastanawiające jest to, że na stadion zostali puszczeni ludzie z zakazami stadionowymi. No, genialne, tak? To wszystko jak poskładać w jedną ramkę, no to się bardzo ciekawie układa. Jakiś rządowy plan pozamykania stadionu. No, tak to będzie z tym euro widocznie. No niestety. Teraz kibice będą z kolejnymi transparentami. Zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Myślę, że Donia to jest pani bezjajeczna. I jak się tupnie nóżką, to się ona tak z płaczem wycofuje. Z pierwszej rundy prowadzenia cenzury w zeszłym roku się wycofała. A w tym roku wprowadziła potajemnie. Na razie krzyczy, szarpie się Donia, no ale czy... No myślę, że jak kibice tupną nóżką, to się Donia przestraszy. Uj, ojej, to jakaś mamokradnia! Nikt tego nie będzie umiał! Tak. Ale coś przed mistrzostwami będzie przygotowane, mimo że bezpieczeństwo na stadionach jest ponoć najlepsze od lat. Bardzo, bardzo ciekawe. Obawiam się, że tutaj kibiców i kiboli będą zgarniać. To bardziej się spodziewam, że kibiców niż kiboli. A co powiem media na temat kiboli, bo to też jest ciekawe, tak zauważyłem. Że na przykład telewizji pokazują, że jest burda, ustawka jakaś. No, pokazali tym TVN-ie, że się naparzają tam 30x30, normalnie metalowe elementy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rozruch, krew się leje. No ale o co chodzi? Jeżeli nie na stadionie się umówili, no to moim zdaniem, jak ktoś lubi taką rozrywkę, no to niech się bawią w ten sposób, no kogo to obchodzi, no. Tylko potem nie do szpitala nie idą za pieniądze wszystkich. Tak, no, kogo to obchodzi, jak tak się bawią, nie się bawią. W swoim gronie tym bardziej. Jeżeli na ulicę wychodzą z takimi ustawkami kibole, czy demolowane są stadiony, no to wtedy jest problem. A taka ustawka, to nie bardzo. Często też było tak, że media pokazywały właśnie tutaj 30 z tymi cepami, tam nie wiem, te narzędzia, te zbrodni tam, drudzy też przygotowani, te maczety, coś tam. Się naparzają. Media pokazują, że to kibice piłkarzy, a potem się okazało, że żużel robi. Fajnie. Wspaniale. Hej, to jakaś mamokradnia! Nikt tego nie będzie umiał! No właśnie. Coś tu jest wszystko tak, coś wszystko naokoło. Nie podoba mi się ten temat za bardzo. Bronię w tym momencie kibiców i kiboli, bo widzę, że rząd przygotowuje jakąś akcję przeciwko nim. To wszystko się układa w całość. Cześć, Oskarze, ponownie, witaj. No cześć, tak to wycofam. I przyszło mi do głowy, że oczywiście ci kibice się naparzają tymi nozami, tym wszystkim, gdzieś tam ta ustawka jest, prawda? To jedyne, do czego w zasadzie się może przyczepić urzędnik, to jest to, że ta ustawka nie ma pozwolenia na odbycie się, prawda? Tak, jest powyżej 15 osób zgromadzenie. Zgadza się, więc powinni zdobyć pozwolenie i wtedy odbywa się jak najbardziej legalnie i nie byłoby problemu. Może po prostu kibole powinni pomyśleć o tym, żeby po prostu udać się do urzędu i załatwić sobie pozwolenie na tą ustawkę, bo nie byłoby problemu. Ochrona policji by mogli na przykład zażądać, no nie? No w sumie, dlaczego nie? Może ambulancja albo coś, no bez przesady, no nie będzie publiczna służba tutaj całej infrastruktury ochronnej organizować. No jak się przygotowują, no to niech się przygotowują już. Ale nie, zadzwonię Włochu. Przepraszam. Halo, Włochu? No niestety, przerwałem ci, przepraszam. No wiesz, żyjemy w kraju socjalistycznym, więc każdy urzędnik będzie szczęśliwy, jeżeli nie tylko da pozwolenie, ale dodatkowo pociągnie za kolejne sznurki, napędzi maszynę urzędniczą, czyli prawda, załatwienie obsługi medycznej, załatwienie ochrony, załatwienie tego, owego, tamtego, prawda? Więc to wszystko... Może się ta maszyna nie naoliwiona rozleci i się wszyscy będą cieszyć. No ale może właśnie o to chodzi, nie? Może właśnie dlatego tak na te ustawki jest napuszczane, prawda, społeczeństwo, że to jest coś złego. Może dlatego właśnie, że to nie ma pozwolenia. O to im chodzi, żeby ludzie to legalnie robili. No ale, no przepraszam bardzo, komuś krzywdę robią, no ale... Można się zastanawiać, no jak policja zatrzyma jakiś autokar, czy tam jakąś grupę kibiców jadącą na wyjazd, że złapali i tu w bagażnikach, tu maczeta, tu takie narzędzie, tu taki kij, tu taka sztacheta, no jadą w pole, prawda? Jadą pobawić, no. To czemu tutaj się doczepiasz? Dopiero jakby przypadkiem narozrabiali publicznie, no to wtedy można mieć pretensje i zasadniczo należy wtedy podjąć działania bardzo radykalne, a tak, to pretensje mają, że się chłopcy bawią jak umią, a potem jak już narozrabiają publicznie, to nikt ich nie gania. No przepraszam. Fajnie u nas. No takie państwo. Policja się boi. No ale jak to się mówi, ryba się psuje od góry, no to tak, jeżeli u nas na górze narozrabiają i nic się nie dzieje, to się dziwić, że na dole narozrabiają się nic nie dzieje. A no właśnie, no tak jakoś... No właśnie. Ja proponuję w tym momencie, mija już godzina, czy masz jeszcze jakieś takie hasło, które mogłoby podsumować cały dzisiejszy dzień? Oj, nie bardzo, szczerze mówiąc. Ja nie potrafię za bardzo takich haseł zagrzewających do pracy. Pieniądze to nie wszystko. O, no to jest. Wezmę to, wytnę prawdopodobnie i zrobię z tego dżingla. To kolega, zdrowie! A to był dżingiel ode mnie. Odbieram Włocha. Halo? Halo, Włochu? Halo? No niestety, znowu się nie dodzwonił, no. Coś mikrofon ma chyba nie. Coś mikrofon ma popsuty, następnym razem niech włączy, to wtedy sobie swobodnie porozmawiamy. Cóż, w takim wypadku powoli będę kończyć. Czy masz jeszcze jakiś news oskarżę, bo to naprawdę można jeszcze chwilę pogadać, jest jeszcze mały na zimę czasowy. Dzisiaj w TVN24 widziałem, że tematem przewodnim jest, powiedzmy, ewentualna koalicja PiS-u z SLD, która podobno nie dojdzie do skutku, PiS dementuje. Tam znowu jest przegrupowanie, ktoś tam z SLD odszedł, żeby dołączyć do PO. Także widać, że te partie się między sobą przegrupowanie robią, mieszają się między sobą. No widać tak naprawdę, że to wszystko jedno i to samo. Mijają się. Halo, cześć Marku. No, witam Cię, prosimy się. Ja myślę, że ja mam wyjście, co zrobić z tymi drzwiami. O! Cały tydzień te stadiony stoją puste, nic się tam nie dzieje na tych murawach. Otwory dla nich, nie spotykają, nie robią tam co chcą. Dobra, postaci na stadiona. Może wtedy piłkarze wyjdą jako kibice, prawda? O, ciekawe, to co wiesz, no wtedy będzie może być problem, żeby trening na przykład zrobić, jak tutaj padnie taka, tak pokotem ofiary bitwy pod Grunwaldem. No ile oni będą tam tłuki? Co nie mogą robić? Ile to potrwa godzinę maksymalnie? No ja nie wiem, słuchaj, w historii to są bitwy wielodniowe zapisane, więc to nie ma to tamto. No to dobra, to wielodniowe, no to godzinkę się potłuką, puszczą piłkarze, żeby poćwiczyć, akurat odetchną sobie i zmiana. Myślę, że to może być bardzo ciekawy pomysł. I potem jeszcze na takich zmęczonych tych e-boli, jak oni będą zmęczeni, czy co chodzi razem, to ich zatrudnić w ochronie, a potem na meczu już nie będą się wyżywać, bo będą zmęczeni, a zarazem już doświadczeni. No to jest, ale popatrz, wtedy mogłaby policja spokojnie podejść do nich, nie bała się być może tak, jak są zmęczeni. No, ale ja nie wiem, policja to jednak u nas jest taka przestraszona i może niech się płaczą dalej. A to ja mam jeszcze jedną, że policja, niech ci wolę szkolą policję. O, no ale nie, no jest problem, bo myślę, że to nie są zbyt lubiące się środowiska nadal. Czekamy, aż się ci panowie z UEFA wypowiedzą. Myślę, że to ja tymi fotami przemocy, które są w wielu książkach, jakieś inocencje, się właśnie uciekają przemocą. No, tam przemocą od razu, no. Tam się chłopacy bawią taki rollerball. Trochę się chłopacy bawią ostrzej, bo to... Ale można by było faktycznie taką ligę krwawą założyć kiboli, która by się napieprzała i po prostu na stadionach i kibiców normalnych za kratami umieścić na trybunach, a oni na murawie by się tam rżnęli i ludziom by się podobało, tak samo przecież w żywie też były krwawe sporty. Zgadza się. I sprawa by była jeszcze na to zarobić, by można było. No, ale niestety w socjalizmie, w którym żyjemy, wszystko na czym można zarobić jest zniszczone, a to co jest zupełnie stratnym interesem, bezsensownym, to wszystko to się wspiera. Ja się zastanawiam, czy ta idea by tak wypaliła, bo tutaj już opracowujemy, zastanawiamy się, czy co zrobić, jak to zorganizować. Ponoć nawet taka liga media podały, że jest. Liga nie, jak to organizować, tak dalej, ale czy byliby tacy chętni do tej zabawy? Bo media z tematem trochę przesadzają, jak wiemy, i ja się zastanawiam, tak naprawdę ile w tym prawdy, bo ponoć się robi coraz bezpieczniej. Chociaż z drugiej strony też są takie wydarzenia, jak ostatnio tam w Kownie, czy w Wilnie, czy się... To wiesz, jeżeli oni się zajmują tylko sobą, to nie ma problemu, ale w momencie, kiedy tam posłani ludzie nie mogą się czuć bezpiecznie, no to chyba nie jest dobrze. Też tak uważam. I panowie, proszę jeszcze o zdanie kończące, od każdego po jednym zdaniu. Ja myślę, że całkiem realne, że w przyszłości będzie coś takiego jak liga jakiegoś krwawego sportu, tego typu kibicowskiego. W końcu kickboxing też był kiedyś sportem właśnie takim zakazanym, a wiadomo, że w tym momencie to chyba nawet na olimpiadzie jest taka dyscyplina. Także myślę, że jest to całkiem realne, że w przyszłości bardziej ucywilizowany sport będzie, jakieś grupowe zamieszki oglądane przez widzów. Czemu nie? Nie wiem, czy to może dlatego budują taki wspaniały ten stadion w Warszawie, żeby zamienić to w Koloseum. Będą współcześni gladiatorzy, prawda, kibice, nie wiem, Wisły z kimś tam, nie wiem, z Arką, czy nie wiem, nie znam niestety, jakie są tam, kto się z kim nie lubi. Ale o, jeden problem się pojawił. Co by było, jakby w Wisle się spotkały dwa kluby, które mają same? No to może by był remis. Może by wymienili się po kuksańcu i... A może by wtedy tak tą swoją nawzajemną, ze względu na szklanę, taką przyjaźnią by wybuchnęli i dwukrotnie więcej siły używali przyjaźni. Też nie, jeżeli byś traktować sobie jak sportowców, to musieliby zapomnieć, prawda, że mają jakąś tam. I to mógłby być problem. Ale taka liga by miała niewątpliwy plus, nie byłaby skorumpowana, dlatego że tam każdy, kto by spróbował sprzedać mecz, to był... To by miał duży problem. Sama by załatwiała takie sprawy, że zdecydowanie. Bez korupcji na pewno nie, ale jaka tania byłaby ta liga przecież? No i bez transferów zawodników? Za to transmisja telewizji by się przydała, bo na pewno ja bym chciał pooglądać, ale nie w żadnych TVN-ach czy gazetach wyborczych, bo one. A czy żeby tutaj muszę się cofnąć, żeby się nie podstawić pod jakiś proces? Uważa się, że kłamią, powszechnie mówi się, że kłamią. Nie, mówię, że mijają się z prawdą. Mijają się z prawdą, nie mówię, że mijają się z prawdą, to mówię, że uważa się, że kłamią. Ja nie powiedziałem, że kłamią, nie wiem, to się wytnie. Wychodzą cię takie głosy, nieprzypadkowe, myślę. Nie, ale to można było coś się znaleźć na takim projektem, ale trzeba było tego znaleźć. Kto chciałby się reklamować na przykład na tego typu widowiska? Myślę, że tutaj robią. Huty stali, żelaza, radio żelaza, pewnie by się chciało też reklamować. Kontestacja? Są kontestacja, to nie wiem, trzeba zapytać tutaj naczelnych. Ja myślę, że wiele firm by się chciało reklamować w takim sporcie. Jeżeli tylko byłby wystarczająco popularny, to może nawet przedszkola też by się mogły się reklamować, prawda? Zdajcie nam dzieci do swojego przedszkola, to do naszego przedszkola, to nie wyrosną na takich zbiórów, prawda? No, ja to jest karytatywne, typu pielęgniarki. Też można było organizować treningi i różne szkolenia z tym związane. W każdym razie, panowie, dziękuję wam, gdyż już kończy nam się czas i margines czasu się skończył. Dziękuję wam serdecznie, dzięki Oskarze, dzięki Marku, dzięki za telefony wszystkim. I chciałem podsumować w ten sposób, że ja mam stosunek do kibiców w tym momencie jak najbardziej pozytywny i kibicuję wam w walce z rządem. Złym rządem. Przy okazji pozbądźcie się ze stadionów złych elementów, by na stadionach było bezpiecznie. Co, kolega? Zdrowie! To była konserwa, po tamtej stronie nie było kreatora, a po tej był Diabolissimus. Dziękuję.